Çıktım Beyoğlu başına, güneş gibi parlıyor karşımda. Elmas tarak yaptırayım yarimin de sırmalı saçına. Vuruldum beyler vuruldum, ben bir güzele vuruldum, ben bir beye vuruldum, ağlamakta sızlamaktan yoruldum. Vuruldum beyler vuruldum, ben bir güzele vuruldum. Vuruldum beyler vuruldum, ben bir güzele vuruldum. Mendil serdim sicime, anam hele bakın cicime. Ben sevdim eller aldı, anam o gidiyor gücüme.